biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na biedronka.pl. I to dobry powód, by w tę sobotę iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radia, sobota, 2 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel o szczególną uwagę na przejazdach kolejowych. Niewiele zabrakło do tragedii na Podkarpaciu. Policja przestrzega nie tylko przed kieszonkowcami na cmentarzach. Są kradzieże zniczy, wiązanek i kwiatów. Jeżeli ktokolwiek zauważy podejrzane osoby kręcące się w pobliżu nekropolii czy na nekropoliach, zaalarmujmy jak najszybciej policję. Najbardziej zanieczyszczone na świecie pakistańskie miasto Lahore. O włos od tragedii na przejeździe kolejowym na Podkarpaciu. W Gorliczynie na torach utknął samochód osobowy, w który uderzył pociąg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierująca Hondą, przejeżdżając przez oznakowany, niestrzeżony przejazd kolejowy, zawiesiła pojazd na torowisku. Przed nadjechaniem pociągu kierująca wraz z pasażerem opuściła pojazd. Ani kierującej, ani pasażerowi się nic nie stało. Mówi Justyna Urban z policji w Przeworsku. Uszkodzony samochód usunęła straż pożarna. Kolizja nie spowodowała utrudnień w ruchu pociągów. Kolejarze apelują o szczególną ostrożność, bo wzmożony ruch w tych dniach to także większy ruch na przejazdach przez tory. Większość wypadków to efekt brawury kierowców i nieprzestrzegania przepisów, mówi Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd. Przede wszystkim nie objeżdżamy zamkniętych rogatek. Światło czerwone migające oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Jak przed przejazdem jest ustawiony znak B20 stop, należy się zatrzymać i upewnić, że można bezpiecznie przekroczyć przejazd. Eksperci zwracają uwagę, że pociąg, żeby wyhamować przed przejazdem, potrzebuje ponad kilometra. Policja ostrzega przed hienami cmentarnymi, czyli złodziejami, którzy wykorzystują okres Wszystkich Świętych. Kradną znicze i wiązanki, ale problemem są też złodzieje kieszonkowi. Nie tylko kieszonkowcy, ale tak zwane cmentarne hieny grasują na nekropoliach podczas Wszystkich Świętych. Apelujemy, aby zwrócić uwagę na osoby, które zamiast przystrajać groby, zabierają z nich ozdoby, mówi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci będą mieć na uwadze te przestępstwa. Będziemy również wysyłać nasze patrole, jeżeli będzie taka możliwość. I oczywiście tutaj apelujemy do wszystkich osób, jeżeli ktokolwiek zauważy podejrzane osoby kręcące się w pobliżu nekropolii czy na nekropoliach, oczywiście zaalarmujmy jak najszybciej policję bądź inne służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Mundurowi przypominają również, by na cmentarzach uważać w miejscach, gdzie robi się sztuczny tłum i nie brać ze sobą dużej ilości gotówki. Dobrze też w innym miejscu trzymać pieniądze i dokumenty. Karolina Ryniak, Polskie Radio Lublin. Rosja jest zdeterminowana, żeby wysyłać migrantów do Polski w celu destabilizacji Europy. Takie słowa polityka rządzącej niemieckiej SPD cytuje dziennik Der Spiegel. Gazeta pisze o zauważalnych efektach wprowadzenia kontroli na wszystkich granicach Niemiec. Dirk Wiese jest wiceszefem klubu SPD w Bundestagu. Der Spiegel wskazał, że wprowadzone przez jego partyjną koleżankę, ministrę spraw wewnętrznych, poszerzenie kontroli granicznych przynosi efekty. O 13% spadła liczba ujawnionych prób nielegalnego wjazdu do Niemiec. Dirk Wiese mówi, że to cios w przemytników ludzi i międzynarodową przestępczość. Według niego widać poprawę sytuacji także na granicy na Odrze. Parlamentarzysta podkreślił jednak, że Europa i Niemcy muszą pomóc Polsce, bo Rosja nadal będzie wysyłać migrantów przez granicę Białorusi z Polską. Celem reżimu Putina jest destabilizacja sytuacji w Europie. Jan-Denis Wulf z Zielonych zauważa tymczasem, że kontrole graniczne to za mało. Przestępcy potrafią je omijać, dlatego konieczne są dodatkowe narzędzia, w tym niejawne działania służb. Adam Górczewski, Polskie Radio. Najważniejsze rezydencje królewskie w Polsce można w listopadzie zwiedzać za darmo. Bezpłatnie swoje wnętrza i zbiory udostępnia Zamek na Wawelu. Zaprasza też na wycieczki po Wzgórzu Wawelskim. Trasa będzie wiodła przez najważniejsze punkty zamku, czyli komnaty królewskie, ale również udostępniamy, co rzadko się zdarza, wystawy czasowe. Niech żyje król, która opowiada o koronacjach królewskich dwóch królów z dynastii saskiej. Wawel to Zamek Królewski na Wawelu, rezydencja królewska, ale to też Wzgórze Wawelskie. Mówi Marta Graczyńska z Muzeum na Wawelu. Darmowy listopad poza Wawelem jest także na Zamku Królewskim w Warszawie, w Łazienkach i w Pałacu w Wilanowie.

znaleźć na platformach Polskiego Radia, Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube. Są tam oczywiście także poprzednie odcinki, na przykład tydzień temu mówiliśmy o Turkmenistanie, a jeszcze wcześniej dokładnie przyglądaliśmy się Mołdawii. Był to specjalny odcinek z Kiszyniowa. Zachęcam też do słuchania Radia Wschód z muzyką na Spotify i YouTube. Kiedy i twój cary dolaru, kiedy tu ciesz, a i kieca, kuzy tapli, dały gowaru, ragonia, raz kałby dał, raz kałby dał. Mere i twój wina charu, smak maca, gagacinos, uđulovar ćemo dao, sitkva zgigde, tval sačinos, tval sačinos. Svaski meta, Gavacice, arheina, šemovićve, tromova da, vuckerti tves, mi munč deba, vgera cvire, droga i vlis, arapeur, agar micker, rbilim zer, sam ki vila, agar cndevi, gruziński wykonawca Tamada z utworem Dao. W studiu jest ze mną Agnieszka Filipiak, autorka newslettera poświęconego Kaukazowi Południowemu oraz wicenaczelna Forbes Women. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu w Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Zwycięzcą została rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Ona uzyskała prawie 54% głosów. Ugrupowanie to nie jest otwarcie prorosyjskie, jednak wykonuje od kilku lat kroki, które znacznie zbliżają Tbilisi z Moskwą. I za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw chciałem się zapytać o to, jak wyglądała ta kampania wyborcza, jakie hasła były najważniejsze, czyli właściwie dlaczego Gruzińskie Marzenie wygrało? Głównym hasłem Gruzińskiego Marzenia było, żeby z godnością kroczyć do Unii Europejskiej. Więc czyli to jest partia proeuropejska. Jak najbardziej. No, jak się spojrzy też na dokonania Gruzińskiego Marzenia, to jest partia, która rządzi od 2012 roku i za rządów tej partii Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową, to za rządów tej partii zniesiono wizy dla Gruzinów. Taki prozachodni, właściwie integracja z Unią Europejską i NATO została wpisana do konstytucji. To Gruzińskie Marzenie również na swoich wiecach wyborczych mówi, że wprowadzi Gruzję do 2030 roku do Unii Europejskiej razem z Abchazją i Asetią, czyli prowincjami, które są obecnie okupowane przez Rosję. Więc w takiej narracji ogólnej, znaczy oficjalnej retoryce, to jest bardzo prounijna partia i wiele osób, też wyborców Gruzińskiego Marzenia, wierzy w to. Więc takie było główne hasło, ale Gruzińskie Marzenie nie miało kampanii raczej pozytywnej. Była ta kampania negatywna, która polegała na tym, żeby doprowadzić do skrajnej już polaryzacji społeczeństwa. To była kampania, która w narracji Gruzińskiego Marzenia w przekazie była takim referendum, wyborem między wojną a pokojem. i pokojem miałoby być właśnie gruzińskie marzenie, które słusznie, jakby nie patrzeć, wskazuje, że jest pierwszą partią, która utrzymała Gruzję bez żadnej wojny. To akurat aluzja oczywiście do 2008 roku i wojny z Rosją Saakaszwilego. A taką drugą opcją, jeśli nie pokój z gruzińskim marzeniem, miał być wybór opozycji, która miała doprowadzić do wojny, do otwarcia drugiego frontu przeciwko Rosji w Ukrainie. I to jest narracja, którą od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie powtarza rząd w Tbilisi i partia rządząca, że Zachód nie chce niczego innego, jak tylko wciągnąć Gruzję w drugą wojnę. A że ludzie wojny się boją, bo wojnę przeżyli przynajmniej jedną, każdy mieszkający w Gruzji, albo zna kogoś, kto musiał też uciekać z terenów okupowanych i ma takie wspomnienia z dzieciństwa, to też bardzo mocno zadziałało. Kampania była o tyle chwilami mało widoczna, bo ona skupiała się albo na wiecach rzeczywiście i partia rządząca i opozycja jeździła po wielu miejscowościach, nie zawsze docierała do najmniejszych, raczej skupiała się na dużych miastach i liderzy tych czołowych partii gruzińskiego marzenia od Iwaniszwilego po premiera i po sekretarza partii, czy burmistrza Tbilisi, czyli Kaładze jeździli, ale nie było potrzeby, nie wiem, produkowania wielkiej ilości plakatów wyborczych, ulotek, ponieważ no, te głosy troszeczkę inaczej się pozyskiwało w tym momencie od takim bardziej sieci kontaktów i nacisków, które posiada i partia rządząca i lokalni działacze partii opozycyjnych. Czyli chodzi o ten tak zwany admin resurs, tak? Że to też wykorzystywano? Jak najbardziej, ponad 30% siły roboczej w Gruzji to są pracownicy budżetówki. Tu gruzińskie marzenie nie przybierało w środkach od dyrektorów urzędów po dyrektorów szkół, żeby właśnie te osoby czuły się jak zawsze zobowiązane do tego, że konkretny wynik w danym punkcie wyborczym głosowania miał być przestrzegany, plus wszelkie inne formy nacisku lub zachęcenia, czyli właśnie podwyżki, obietnice podwyżek i sugestie. Masz poparcia, czy wiec poparcia, który się odbył tuż przed wyborami w Tbilisi na rzecz partii rządzącej, to była środa. Ludzie zostali przywieziono tych ludzi tak z całej Gruzji, aż z Adżari, czyli z Batumi. To jest 6 godzin przynajmniej taką marszrutką, autobusem. Zapłacono tym osobom, żeby przyjechały. I też zachęcam, żeby na to spojrzeć z kilku względów. To oczywiście to jest skupiona obecność, ale to też pokazuje, jak no, jaka jest bieda w państwie, że ludzie są zdecydowani przyjechać za 50 lari na przykład. To ile to jest? 2 z czymś stoi do złotówki. No, tak z 1,5, żeby teraz tu państwu nie skłamać, no nie wiem, z 80 zł, coś koło tego. Więc jak się złoży na całe gospodarstwo domowe, to już jest konkretna kwota. No i byli w stanie poświęcić cały dzień, żeby te pieniądze w ten sposób zarobić, a potem być zobowiązanym, żeby zapłacić. Więc kampania, którą też oceniają obserwatorzy międzynarodowi, była bardzo skupiona na gruzińskim marzeniu mimo wszystko. I to, co trzeba pamiętać, ciągle głównym źródłem informacji pozostaje telewizja. Więc prorządowe stacje telewizyjne odmawiały publikacji wszelkich spotów i reklam partii opozycyjnych. Nie zapraszały tych polityków, więc forsowały tylko jeden przekaz. A z kolei opozycyjne telewizje nie zawsze mają takie duże zasięgi jak partyjne media. A to jest ciekawe z tą kampanią zbudowaną właśnie na zasadzie takiej, że my zapewniamy pokój. To trochę przypomina kampanię Fideszu na Węgrzech. I też to pojawienie się Viktora Orbana w poniedziałek w Tbilisi, tutaj jakby to wszystko się składa w pewną układankę, tylko nie wiem, czy to już nie pachnie trochę teorią spiskową. Nie no, przyjaźń Orbana z gruzińskim marzeniem już trwa lata. Oni się bardzo w pewnym momencie, jeszcze u nas z poprzedniej władzy, gruzińskie marzenie mówiło, że właśnie jeśli miałoby wybierać integrację z Unią Europejską, to chciałoby właśnie na model węgierski bądź polski. Czyli taki model, że właściwie w ich odczuciu można zachować własne wartości, swoje chrześcijańskie, konserwatywne wartości, a mimo wszystko w Unii Europejskiej być. I bardzo często mówimy, że właśnie gruzińskie marzenie stosuje rządy takie naśladując Putina, czyli właśnie ten rosyjskie prawo, rejestr agentów, czy przeciwko społeczności LGBTQ+, czy walka z opozycją mediami. Ale jak spojrzymy tutaj na nasze unijne podwórko, to jest dokładnie to, co robi Orban. Tylko nam te skojarzenia jakoś tak do Putina szybciej przychodzą, ale Orban stosuje te same, dlatego oni wspierają się i bardzo często odwiedzają premier, tak jak premierzy Gruzińskiego Marzenia nie są zbyt często zapraszani na różne unijne imprezy, to właśnie do Orbana na wszelkie zjazdy konserwatywne, ochrona wartości rodzinnych są i zwykle wygłaszają takie mowy na przemówienie, więc tutaj o wizycie Orbana, co niektórzy wiedzieli parę dni wcześniej, dla niektórych, również dla zagranicznych mediów była to swoiste zaskoczenie, ponieważ również kancelaria Orbana nie uprzedza wcześniej o takich wypadach, aczkolwiek to, że akurat to Orban się pojawił, nie. To nie było zaskoczenie. Z ciekawostki dodam, że oczywiście tutaj Bruksela, jak Państwo pewnie słyszeli, od razu się odcięła, że Orban jedzie jako Orban, a nie jako przedstawiciel Unii Europejskiej. Z kolei dzisiaj w rosyjskich mediach, które mi wyskoczyły w alertach, przeczytałam na wiadomości, że jak najbardziej nie. Orban był wysłannikiem Unii Europejskiej i teraz odbędzie się jeden wielki przetarg, co by tu teraz Gruzja musiała zrobić, żeby została do tej Unii przyłączona. Więc no widzimy, że ten temat można interpretować i Rosja na pewno tutaj też będzie próbowała ugrać jak najwięcej na swoje konto i na swoją narrację, czy też propagandę. My mówiliśmy o kampanii, to porozmawiajmy trochę o samym dniu głosowania, dlatego że też były naruszenia i to chyba naruszenia takie, które no widać było już powiedzmy dawno, dawno temu były na Ukrainie czy w Mołdawii, jak karuzele wyborcze, dorzucanie głosów. To ciągle w Gruzji jest żywe. Tak, to znaczy ja mam wrażenie i to też wynika z lektury tych raportów i tego, co mówią sami obserwatorzy, że nic nie zostało zostawione przypadkowi. Znaczy 90% głosowania odbywało się w Gruzji teraz w sposób elektroniczny, co to myślę powinno zapewnić większą transparentność i uczciwość tych wyborów. Czyli przychodzi się, jest znaczenie palców, czy ktoś głosował, zaznacza się głos i potem oddaje się go do maszyny i właściwie te wyniki powinny być od razu. Problem polegał na tym, że z jednej strony część tych osób została przekupiona bądź zmuszona do głosowania na gruzińskie marzenie dużo przed, więc to doszło do oszustwa czy tych przewinień przed głosowaniem i ta osoba no, nie ma się dowodów, jak ona głosuje, że jest zmuszona. Ale były też sytuacje w takich, że prawo, przepisy nie wymagały oryginału dowodu. Można było przyjść z kserokopią dowodu, można było przyjść tylko z numerem i w momencie wpisywania czy rejestracji tego można było trzymać swój paszport, a w środku mieć kartkę z numerem na przykład sąsiadki, która wiedziała bądź nie wiedziała, że ten numer zostaje właśnie wpisywany. I na tym polegała ta karuzela, że ta osoba potem szła do innego punktu wyborczego i również oddawała głos i są takie nagrania pojedyncze właśnie, na przykład wideo, że mężczyzna miał tyle dowodów, że podał dowód osobisty kobiety. No i tak troszeczkę nie wyszło, ale ciągle tych nagrań jest bardzo mało. Czyli mało jest dowodów. Tak, to znaczy gruzińska opozycja utrzymuje, że ich jest bardzo dużo, tylko ciągle ich jest za mało w takim odczuciu, żeby powiedzieć, że gruzińskie marzenie sfałszowały te wybory na masową skalę. Dlatego to, co mówi też bardzo świadomie gruzińska opozycja, to nie jest mówienie o tym, że... znaczy mówią, ale bardzo często używają określenia, że wybory zostały skradzione, że skradziona została przyszłość gruzińskiego społeczeństwa. Bo nawet dane, które krążyły po internecie, takie, że gdzieś było za dużo głosów policzonych, jak potem to zweryfikować, okazuje się, że to, co podaje opozycja, nie zawsze jest sprawdzone. Takie twarde dowody są takie, że ponieważ Exit Polls, który wykonywał Edison Research, zawsze co roku, przy każdych wyborach, przynajmniej od 2018 roku, czy nawet wcześniej, były mniej więcej zbliżone. Ich szacunki od realnych, prawdziwych wyników gruzińskiego marzenia różniły się 2%. Teraz różnią się ponad 10%. I tu jest właśnie taka wskazówka, że coś jest nie tak. Drugie są takie sytuacje w małych miejscowościach wiejskich, gdzie gruzińskie marzenie zawsze miało, czyli partia rządząca 40%, a teraz wychodzi 80%. I ci wszyscy, którzy analizują i robią te badania, mówią, że to jest po prostu niemożliwe, żeby takie skokowe było poparcie. Więc to są takie punkty odniesienia, ale ciągle nie ma jak kogo złapać za rękę i dlatego, jak Państwo pewnie słyszeli, było ponowne liczenie w kilkunastu procentach punktów, no i to też niczego nie da, bo te głosy zostały oddane prawidłowo, więc technicznie tam wszystko jest okej. Problem jest kto, dlaczego, jak głosował, jak go zmuszono i dlaczego w pewnych momentach była tak wysoka frekwencja. Bo to frekwencja też tutaj skończy, była takim punktem, ponieważ opozycja liczyła na to, że im większa frekwencja, to znaczy, że pójdą ci niezdecydowani, ci antygruzińskie marzenie i zagłosują. I na tę frekwencję patrzono w dzień wyborów, bo mówiono, opozycja mówiła zjednoczona, że im wyższa, to znaczy, że wyższe nasze szanse. Problem w tym, że kiedy opozycja gruzińska robiła takie profrekwencyjne kampanie, w pewnym momencie włączyło się też gruzińskie marzenie w tą profrekwencyjną. I obserwatorzy mówią, że oni już wiedzieli, że będą dosypywać tych głosów, więc też na ich korzyść byłoby ta frekwencja była coraz wyższa. No i dlatego te oczekiwania też się trochę rozmyły, bo opozycja była święcie przekonana, że wygra. Tak, a weszły 4 partie opozycyjne do parlamentu. Wygrało gruzińskie marzenie, to już wiemy. Ale co dalej? Bo jeżeli były takie oszustwa, jak mówi opozycja, jak twierdzi, rzeczywiście no jest to pewien dowód, porównanie exit polls z wynikami wyborów, to dlaczego właściwie nie widzieliśmy i nie widzimy protestów, dużych protestów, dlatego że no, Gruzini bardzo często, tak, my otrzymujemy informacje z Tbilisi, właśnie, że są protesty na przykład w przypadku przyjęcia ustawy o agentach zagranicznych wzorowanej na rosyjskiej. Były protesty, teraz właściwie był jeden dzień i tyle. Pani była wtedy na miejscu, więc jak to tam wyglądało? Tak, no ludzie przyszli posłuchać w tę niedzielę po wyborach, co opozycja i prezydentka ma do powiedzenia, jaki ma pomysł. Było ich zdecydowanie mniej niż kiedy protestowali przeciwko na przykład właśnie rosyjskiemu prawu. To znaczy trzeba też spojrzeć i uczciwie powiedzieć, że Gruzini przedstawiają ten protest bardzo tak mądrze, oszukując troszeczkę, próbując zrobić wrażenie, że protest był dużo większy niż był w rzeczywistości, mówiąc nawet o 100 tysiącach, ale nie było tam więcej niż 20 tysięcy, naprawdę. To łatwo się teraz mierzy przez te wszystkie zdjęcia z dronów i możliwości porównania, ile osób jest na danym obszarze. I ludzie są naprawdę, nie mają siły. To mówią i publicznie, ja słyszałam to w rozmowach, ale też w takich nastrojach, bo przez to, że opozycja tak bardzo wierzyła w zwycięstwo, to znaczy opozycja nie wierzyła, że gruzińskie marzenie odda tę władzę, ale że partie opozycyjne w sumie będą miały ponad te 50% i jakby to będzie ten papier, na którym się będzie trzeba oprzeć i Zachód za nimi stanie, wszyscy my za nimi staniemy i na bazie różnych negocjacji czy formalnych przepisów, kiedy gruzińskie marzenie nie będzie w stanie zrobić rządu, że to się wszystko na ich korzyść i tak zakończy. I tą nadzieją bardzo zarazili swoich wyborców, którzy poszli głosować przeciwko gruzińskiemu marzeniu. I w momencie, w którym przegrali, nie dała opozycja jasnej odpowiedzi, część ludzi przyszła po prostu posłuchać, a część po prostu nie ma siły. Po prostu nie czuje motywacji ani wiary w to, co się wydarzy, ale też nie czuje albo nie ma wiedzy, i to też wielokrotnie słyszałam, że te wybory były sfałszowane na masową skalę. Wiele osób mi tłumaczyło, że Gruzini, nie mówię, że tylko, nie wiem, nie byliśmy w takiej sytuacji, czy to każdy naród, ale że oni jako społeczeństwo potrzebują namacalnych dowodów. Tak jak kiedyś pojawiały się taśmy z jakimiś przeciekami, że ktoś z kimś rozmawiał, albo jak źle tak traktowano więźniów, w więzienia gruzińskie, że jakby wszyscy wiedzieli, ale dopóki zobaczyli taśmy, to w nich to uderzyło. I że w tym momencie też jest potrzebne nie kilka nagrań, ale coś, co ich szokuje i wyciągnie na ulicę. A w tym momencie ich nic nie wyciąga. Opozycja naprawdę nie ma na to pomysłu. Teraz filmiki pełne sieci jest pełna filmików, jak opozycja się chwali, że zbiera na przykład namioty, żeby protestować, ale dać ludziom jakąkolwiek... Tak, odpowiedź, ale oni chcą w poniedziałek. Sam pan powiedział, tydzień temu były wybory. Oni w poniedziałek mówią, to przedstawimy kolejny plan. Więc ludzie nie czują, że mają za kimś. Tam ciągle brakuje lidera, a problem jest taki, że gruzińskie marzenie chce po prostu rządzić od końca listopada. Prezydentka zgodnie z prawem powinna zebrać pierwsze posiedzenie. I trwa dyskusja też wśród prawników od konstytucji i opozycji. Czy to znaczy, że prezydentka musi i nie ma wyboru, bo takie ją obliguje prawo i musi powołać ten pierwszy parlament, rozpocząć, otworzyć, czy nie musi, czy jakby to jest jej wybór, czy może się nawet nagle rozchorować. Zmierzam do tego, że prezydentka przestanie być prezydentką w grudniu. I wtedy już kompletnie gruzińskie marzenie będzie sprawowało władzę. Oni obecnie mają 89 mandatów na 150. Opozycja twierdzi, że zbojkotuje i nie przyjmie tych mandatów, chociaż formalnie znowu jest tłumaczone tak, że żeby zbojkotować, trzeba najpierw przyjąć, więc jakby zaklepią zaaprobują ten parlament i tam ciągle są dyskusje, co jest legalne, co jest zgodnie z prawem. 89 mandatów wystarczy, żeby zrobić rząd i rządzić tak nie do końca, jakby się chciało, ale te najważniejsze ustawy już przepchali, czyli właśnie kontrolę zagranicznych wpływów czy społeczność LGBT+. Więc gruzińskie marzenie utrzymuje, że to dalej, to co będzie, to będą ich rządy 4 lata, że oni właśnie pokazali, bo mało, jak to mówi sam Iwaniszwili, czyli założyciel partii, nie ma, to jest po prostu wyjątkowe w skali świata, żeby rządzić tak długo i jeszcze po tylu latach dostać jeszcze większe poparcie. Więc oni idą zaparte, że będą rządzić od listopada normalnie jako gruzińskie marzenie, a opozycja troszeczkę czeka, co będzie, i czeka na zbawienie. Chcę tylko dodać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy opozycja rzuca mandatami. Nie pamiętam, żeby to kiedykolwiek zatrzymało partię rządzącą, bo Zjednoczony Ruch Narodowy, który teraz jest w opozycji, którą kiedyś zakładał Saakaszwili, już za czasów gruzińskiego marzenia bojkotowało parlament. I jak widać, gruzińskie marzenie ciągle ma się dobrze. Tak, a w grudniu, tak jak pani powiedziała, rozumiem, będą wybory, ale w parlamencie prezydenta. Tak, to jest nie tylko parlament, ale też działacze lokalni. Ta liczba osób, która może czy wybiera prezydenta, jest większym takim gronem. To się jeszcze w Gruzji nie działo. Będzie pierwszy raz, ale no, większość tych osób należy do gruzińskiego marzenia. No tak, czyli możemy się spodziewać jednak mimo tych deklaracji pewnego ruchu w stronę Rosji, tak jak było to dotychczas, czy nie? Nie wiem, na ile to jest w stronę Rosji. Pan to też bardzo trafnie ujął na początku, to są po prostu kopiowane narzędzia Rosji. Oni się nie bez przyczyny, jedną z pierwszych osób, która pogratulowała gruzińskiemu marzeniu, był Orban, który to zrobił jeszcze zanim były oficjalne wyniki, ale pogratulował też Alijew i rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Troszeczkę może nie wprost, Putin ciągle nie, ale zmierzam do tego, że rządy, które funkcjonują tak samo, trzymają się razem i z naturalnej rzeczy są sprzymierzeńcami. Więc w takim kontekście myślę, że jak najbardziej należy uznawać, że to jest rząd prorosyjski. No i tu trzeba ciągle pamiętać, że no, toczy się wojna i Rosja jest aktywnie naszym wrogiem i każdy kraj, który wymazuje, bo to też robiło gruzińskie marzenie, nagle przestało mówić o Rosji jako okupancie Gruzji, twierdząc, że wszyscy wiedzą, że to jest okupant i nie trzeba tego mówić nawet na forum ONZ-cie. No i jest takim krajem, który zmierza ku Rosji w takim stylu. Agnieszka Filipiak, autorka newslettera poświęconego Kaukazowi Południowemu oraz wicenaczelna Forbes Women. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rego pjevis vidje harom metki tamas burt, tu tamas je gundori čas tamas odkunit. I ti sam tari aktivi še malo parta činit. Vid mankaj kurva če bi sve to aro arkul. Hledo se tehnika magnitev zero kor sam burt. Tu čam kše bavi na še včer da bi to uspit. I ti pjevdi ta korpus i to ta sa obhurdi. I se kao hurdi trokuči spališ čandar u hurdi. Cuden zemo olili gami s istorije bi huđi. Luna 997, utwór Jare. Z Gruzji przeniesiemy się do Mołdawii, gdzie jutro odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Nie o nich jednak będziemy rozmawiać, a o integracji europejskiej tego kraju. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Uczelni Bistula. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 20 października w Mołdawii odbyły się wybory prezydenckie. Do drugiej tury przeszła obecna prozachodnia prezydent Maia Sandu, która otrzymała ponad 42% głosów, oraz Aleksandr Stoyanoglo, były prokurator generalny. On jest powiązany